प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमहम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके कोई मन में बात हो, लोग आपके मन की सुनना चाहते हैं। कहते हैं आपकी बात हमारे बहुत अच्छी जचती है और यहाँ हम सोचते भी हैं कि ऐसा ही करेंगे, लेकिन वहाँ घर जाते हैं, वहाँ टीवी आदि देखते हैं, तो उस समय में हमारे वो बात नहीं रहती है। आप कृपा करो, कृपा करो, ठीक मत देखो, आप विचार करो, आपने जो भावी में परिणाम अच्छा हो वो काम करो, सोच मत करो ना मेरे कहने से ना टीवी से, मेरा विचार करो जिससे आपके वास्तव में ठीक हुए, वास्तव में बदलाव हुए, वास्तव में उद्धार हुए, सब वास्तव में कल्याण हुए, वे काम करो फिर ठीक होगा। और कोई विशेष बात नहीं आई, अब थोड़ी सी बात आई है ऐसी कि आप कहते हैं कि परिवार नियोजन मन नहीं करना चाहिए, बच्चे बोलते हैं कि हमारा भरण पोषण आप नहीं कर सकते हो तो आपने हमको पैदा ही क्यों किया, परिवार नियोजन क्यों नहीं करा लिया, अब हम उनको क्या जवाब दे रहे जवाब भाई तुम हमारी हमारी गलती हुई, तुम नहीं करते तुम कमाओ खाओ जाओ, हम नहीं कर सकते तुम कमाओ खाओ खाओ, तुम्हारा मना नहीं करते, कोई बात है कहीं दिल्ली दर बात शर्मी की बात है। नारायण नारायण नारायण जो पाप करता है वो तो सुखी मालूम देता है और जो बेचारा सही ढंग से चलता है वो दुखी मालूम देता है, इसमें क्या बात? ये आपकी दिख रहे है, चारों तरफ चारों मिलेगा आपको, चारों मिलेगा, पाप करता है सुखी है, पाप करता है दुखी है, पाप नहीं करता है सुखी है, पाप नहीं करता है दुखी है, चारों मिलेंगे आप ठीक देखो तो। आपकी दृष्टि उन पर जाती है जो पाप नहीं करते है और वे दुखी है, तो कई वो दुखी है यही सुखी है, पाप करने वाले यही सुखी है, एक ही पाप करने वाला दुखी है, चारों तरह मिलेगा। कारण क्या है? अभी जो सुख दुख हो रहा है अभी पापों का फल वो नहीं है, पहले किए हुए पापों का पुण्य का फल है, अभी नए कोई पापों का पुण्य फल नहीं है, बीज अभी पैदा होता है अभी उगता नहीं है, उगता है फिर फल पता है फिर से देर होती है, तो अभी जो सुख दुख हो रहे पूर्व पुण्य पापा हो रहे अभी के पापा पुण्य से, ये कारण। नारायण नारायण नारायण मन की सुना, मन की सुना गए, मन की बात ये है खूब ध्यान देकर सुना, नारायण नारायण नारायण। भाई जो मनुष्य शरीर में दुर्लभ है, ये दुर्लभ शरीर मिल जाए तो भगवान का भजन करो आप, ये दूसरी सब चीज जिताए, एक सच्चे हृदय से भगवान का भजन करो, लोक और परलोक सब शुद्ध हो जाएगा, समय जा रहा बड़ा तेजी से, आप कोई काम करे चाहे ना करे, शुभ करे चाहे अशुभ करे, समय आपको देखता नहीं, समय तो अपनी धुन से बर्बाद हो ही रहा है, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। इसके समान कोई लाभ नहीं है, भगवत भजन के समान कोई लाभ नहीं है। मन में मेरे यही आती है कि भाई बहन सबरा भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से। हे नाथ हे नाथ, प्रार्थना एक ही, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं। मिनट में दो मिनट में चार मिनट में ये कह दू हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु हे मैं भूलू नहीं, हे प्रभु हे दयालु मैं भूलू नहीं। भगवान से कहते रहो और भगवान का भजन करते रहो। दो काम खास मनुष्य का है, दो काम, एक तो भगवान का भजन करना, एक दूसरे की सेवा करनी। संतो दो सज्जे बिना मनुष्य का मनुष्य पड़ा नहीं है। बड़े बूढ़ों की सेवा करो और आरक्षित हो, अभावग्रस्त हो, जो दुखी है, दीन है, बीमार है, दरिद्री है, किसी पर कुछ नहीं है, ऐसे भाई सज्जनों की सेवा करो। ऐसी सेवा में भगवान है। दीनों की सेवा करने से भगवान मिलते हैं, भगवान की मिलने का एक ठिकाना है। इस वजह से दीन दुखियों की सेवा करो, नाम का जप करो, ये बात हे नाथ भूलो नहीं। बार बार ये बात कहो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं। और याद आए तो प्रसन्नता भगवान की कृपा है, अपना उद्योग मत समझो, भगवान की कृपा है। जो भगवान भगवत भजन बन रहा है, सज्जनों इनके समान कोई लाभ है भजन, भगवान के भजन के समान कोई लाभ नहीं दूसरा। सब बड़ा लाभ यही है, खास बड़ा काम यही है। मनुष्य जन्म खास इसलिए है, खाना पीना आदि तो सब खोदते मादत बोधते नित्य सुनकर सुनकर खर। खाना पीना तो बुढ़ा है, कुत्ता है, गधा है, ऊंट है, ये भी करते हैं। भगवान का भजन करने का दूसरी जगह जगह नहीं है, मनुष्य के शरीर में सिवाय। ये केवल एक मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य शरीर में बिजली विशेष होता है, ध्यान देकर सुनना कि भगवान को अपना ये कह सकते हैं। मनुष्य शरीर में ये एक विशेषता है कि आप भगवान को कैसे, हे नाथ मैं आपका हूं। और कोई शरीर में नहीं है, ना देवताओं से, ना भूत भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, असुर है, कोई पशु है, पक्षी है, जलचर है, थलचर है, निर्जल, कोई सिवाय मनुष्य के ये मौका हर एक को नहीं मिलता। सबसे श्रेष्ठ ये है, हे नाथ आप भूलू नहीं, हे प्रभु हे कृपालु मैं भूलू नहीं। चढ़ते फिरते उठते बैठते राम राम राम राम, जो नाम आपको प्यारा लगे, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिसमें विश्वास हो, उस नाम को लेते रहो और भगवान पुकारते रहो, हे नाथ आपको भूलो नहीं। केवल खास बात, परिणा शरीरा का पता नहीं है, पेट में से मर जाए, जन्मता मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का मर जाए, वर्षों का मरता है। इस बात से अपने जितने बैठे हैं ये किसी का भी पता नहीं है, कोई छोटा है, बड़ा है, बीमार है, समार है। मैंने देखा बीमार से बीमार तो ठीक हो गए और सुस्त जीते मेरे, इस मैंने देखा, आपने देखा, ये भी आपसे भी छिपी हुई नहीं है। आप उस अपने छोटे भी चले गए, बड़े भी चले गए, समान भी चले गए। आप जितने बैठे हैं कोई एक भी बात मैं नहीं करता हूँ, घरों की बात ऐसी है कि हमारे सामने हमारे से छोटे चले गए, हमारे से बड़े चले गए, हमारे समान चले गए, तो तीनों ही चले गए तो हम बीच में बैठे निर्धन बैठे। नजर कम चले जाए भगवान का भजन कर तो राम राम राम राम राम राम राम, अंत में भगवान ही याद आ जाए। अंत काले में बस मन मुक्तवा कले वरम, यह प्रयाति सब मदभाव याति नास्ते तो सुन से। अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ जाता है वो मेरे को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, एक ही मांगो सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो। तीर्थ है, व्रत है, स्नान है, शुभ काम जितना करो सबका फल एक ही मानो, एक ही फल सब कर मांग रही एक फल राम सरणी हो, भगवान शरणम प्रीति हो जाए, हे नाथ आपकी शरणम प्रीति हो जाए, हे नाथ आपकी शरणम प्रीति हो जाए। बार बार मांगो और पीछे पर जाओ, भगवान उत्तम कर लो। शंकर कहते हैं बार बार बर मांगो, बार बार मंगवाओगे, बार बार मंगूंगा आप उगता में, आप रीश मत कर लेना। बार बार बार वो हर्ष दे उस दिन खुश हो जाना, नारायण में दोना बार बार बार मांगो हर्ष दे उस दिन मधुस्थल पाए नहीं भक्ति हर्षदा सुन कर आपके सर कमलों की भक्ति और सत्संग ये सदा देना। आप नाराज हो दो ना, बार बार भगवान बार बार मंगा तब तंग आ जाए, फिर क्या कहते हैं बार बार पीछे पर आएंगे, मैं मांगू तो बार बार ऐसे खुश होगा, खुशी होकर नाराज मत होना महाराज, बार बार मांगू हर्ष दे उसी रंग पर पाए नहीं भक्ति और सदा सत्य सत्संग मिलता रहे और अभी फैसल भक्ति अभी नाराज मत होना। तो ये मांग रही है बात सज्जनों, मांगने की बात तो यही है, एक भगवान की भक्ति और सत्संग। सत्संग मिलती रहे तो सब काम ठीक रहेगा। आप ये कहते हो सत्संग ठीक रहता है, सत्संग सूरत गड़बड़ी हो जाती, इससे तो क्या हुआ, आप सबका अनुभव यही कहता है कि सत्संग मिलता रहे तो ठीक रहेगा, नाम जप करता रहे भगवान की भक्ति मिलती रहे, सत्संग में पी रहे तो सब ठीक हुआ। तो अनपायी भक्ति विघ्न बाधा रही, संसार की चाहना है ना ये विघ्न है, संसार की चाहना ये विघ्न है साधनों, धन चाहिए मान चाहिए ग्रही चाहिए ये चाहने से मिल नहीं है। घी तो आटे घर मिले जाए, घी है मांगने से नहीं मिले, ना ना ना ना तो मिले अल्ली भगवान की भक्ति भगवान की कृपा से मिलती। तो ये मांगो बार बार बर मांगो, बार बार बर मांगो, बार बार बर मांगो, रात दिन हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे मेरे नाथ भूलो, मनो माताओ सभी सभी याद हो, सभी भाई लोग सभी याद हो, एक ही बात सदा आप भी याद रहे, आपको भूलो नहीं कभी भी, एक बात ही सदा सत्संग और सत्संग मिलता रहे। सत्संग से जागृति जाती है, आप भी कहते हो सत्संग में ठीक रहता है तो सत्संग कर लिया करो, घर पर रहते हो तो महीना दो महीना से दस पांच दिन पांच दिन कर लो सत्संग में, पांच सात दिन दस दिन ज्यादा नहीं इतना ही से जो समय मिले तो महीना डेढ़ महीना दो महीना रख दो, नहीं तो थोड़ा देर सत्संग में घना दिन बीच में जाना नहीं चाहिए, घना दिन बीच में खाली नहीं जाना चाहिए, बीच में सत्संग कर लेना, दो दिन तीन ही करो दो दिन कर लो, इससे नहीं हो जा सकती। जैसे खेत होता है उसमें वर्षा हो जाए तो पत्ती बिलिश हो जाएगी, रात वर्षा हुई रात और दूसरे दिन देखो तो खेत रंग ही हो जाएगा, खेत रंग हो जाएगा, सब पत्ती हलचारी हो जाएगा एक दिन में, एक दिन में पत्ते रंग बदल जाएगा, ऐसे सत्संग करते ही रंग बदल जाता है, ढंग बदल जाता है। इस वास्ते सत्संग करते रहो, ये सत्संग महीना दो महीना तीन महीना में दो तीन दिन बीच में कर लो, दो दिन चार दिन पांच दिन कर लो, ज्यादा दिन काम धंधे में बैठे रहो बस सत्संग में दो दिन बीच बीच में लगा दो, ज्यादा खाली दिन बाद जान जान दो बस, पर ठीक रहेगा एकदम ठीक रहेगा। और पुस्तक पढ़ो, ये पुस्तकें है जिन्हें आप पढ़ो, साधक संजीवनी है, साधक सुधा है, गीता है, तत्वविज्ञानी है, ये गीता पढ़ो और पुस्तक पढ़ो और भक्तों का चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्रों से बहुत लाभ होता है। जो पहले जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन को निर्मल बनाना हो तो संतों के भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्त बालक भक्त नारी भक्त स्त्री भक्त रत्न भक्त सब भगवत सरोज अनेक सपने पुस्तक है भक्तों के चरित्र जीवन चरित्र है देवनाथ जी महाराज जीवन चरित्र है तुकाराम महाराज का जीवन चरित्र है ये संतों का चरित्र आप पढ़ो रोजाना घंटा डेढ़ घंटा पढ़ो आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा। तो संत महात्मा ईश्वर से ईश्वर से भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने लिए मन निर्मल करने के लिए संत महात्मा की कथा है उनको याद करो बहुत फायदा होगा। और संत महात्माओं के लक्षण है उनके जीवन लेख देखे हुए उनके लिखी हुई पुस्तकें है वो पुस्तक रोजाना घंटा डेढ़ घंटा पढ़ो और एक ध्यान दो एक बात बतावा ध्यान दे भाई भाई बहन बहनों से भी ध्यान दे भाई लोग एकांत बैठकर और मुख्य आधा कर दिया बंद बारी खोल दी 50 घंटे आ रहे हैं घंटा दो घंटा तीन घंटा रोजाना भक्तों का चरित्र पढ़ो भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़ते हृदय खदगद हो जाए आंसू आ जाए अच्छा आनंद लगे उस वक्त पुस्तक कर दो बंद और हे नाथ तो हे प्रभु हे कृपा सिंधु आप में मन लग जाए हे नाथ तो आप दो ऐसे जो मन में आवे जो मन में शीघ्र नहीं जरूरत नहीं शीघ्र कौन तक होगी ऐसे मन में आवे हे नाथ हे प्रभु हे कृपा लो हे कृपा सिंधु भूलो नहीं आपको इस तरह से जो मन में भगवान कहते रहो और नाम जब राम राम राम राम राम जो नाम आप साले करते रहो जब करते रहो ऐसे करते करते जब आंसू सूख जाए और उतना कम हो जाए तो जहां पढ़ने से ऐसा आनंद आया उसे एक दो पन्ना पीछे पढ़ो पीछे पढ़ते वहां आते ही वैसे हो जाए तो फिर वहां मंडो पुस्तक पढ़ने से समाप्त करने से तात्पर्य नहीं तात्पर्य हमारा भगवान में लगाने में है जब मन लग जाए तब छोड़ दो बस पुस्तक कब हो गया वो छोड़ दो भगवान नाम से करो इस तरह से घंटा दो घंटा तीन घंटा आप करो तो सही रोज ना दो तीन घंटा करना नहीं दो तीन घंटा आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा जीवन मन लगाने के लिए पुराना शरीर पढ़ना है मन लगाने के लिए तात्पर्य ये है कि भगवान मन लग जाए बस मस्त हो जाओ कीर्तन करो मस्त हो जाओ सत्य फिरते मस्त हो जाओ कि एक बात बहुत दामी है रोजी ना करे जैसी है रोजी ना काम में लाग रहा कर देखो अंतर शुद्ध होगा होगा होगा ही एक दूसरी बात बताओ एक वो क्या है कि भगवान याद करते हैं अचानक भगवान याद आए तो समझ रहे भगवान याद कर रहे एकदम हम तो काम धंधे में लगे दुनिया के काम में लगे अगर भगवान याद आ जाए तो उस भगवान याद करते हैं उस समय में भजन से करो भजन तेज बनेगा क्यों तो भगवान की कृपा हो रही है साथ में हाँ हाँ मिला दो तेजी से भजन बढ़ेगा आपकी भक्ति बढ़ेगी भगवान याद करते ओहो बिल्कुल भगवान याद करते काम है एक तुष्ट जीव कल का और भगवान स्वयं जीव मैंने याद करते ये याद आई भगवान की याद अचानक अचानक याद आओ तुम समझो भगवान याद करते हमने कोई उपयोग नहीं किया कोई परिश्रम नहीं किया ना भगवान से प्रार्थना की और भगवान याद आई भगवान याद करते अब बात याद रखो भाई बहन सब याद रखो अचानक भगवान याद आ गए तो भगवान की याद है भगवान याद करते हैं अपने को उस समय में भजन करो वह तुम कोई दाम नहीं करे अभी छोड़ो भैया अभी थोड़ी देर छोड़ दो उस समय काम धंधे सब बंद कर दो फिर भगवान में लग जाओ ये मौका है समय चूक फिर काफरता नहीं काफर साधब कृषि सूखा नहीं खेती सूख जाए फिर तो मना दो वर्षा हो तो पत्ते छिप जाएगी जमीन की वजह क्या है हरी है बाजरी जब तक हरा हरा जमात है तभी तक वर्षा बरसे तो कृषि हो जाए इस वास्ते काफर साधब कृषि सूखा नहीं समय चूक फिर काफरता नहीं तो हे नाथ बार बार को भगवान से भगवान को तंग कर दो समझे बड़ा फायदा हुआ भगवान जी से नहीं करते माँ भाई माँ में सैनिक शक्ति है, पृथ्वी का रूप है वह, माँ पृथ्वी का रूप है। जैसे पृथ्वी पर पेशाब करते हैं, तटी मिलते रहे, थूक देते हैं, लतवत मारते हैं, पृथ्वी को गति बने, पृथ्वी को हम कहाँ जाए बताओ, कहाँ जाए, लतवत मारती थूक देते पेशाब कर देते तटी फेंक देते, पृथ्वी पृथ्वी नाराज नहीं होती, पृथ्वी नाराज नहीं होती है। पृथ्वी नाराज हो जाए तो हमारा निर्वाण मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से माँ होती है, माँ का स्वभाव है, या पृथ्वी माता है, जो तटी फिरो पेशाब करो पृथ्वी को लतो मारो जो कुछ करो कृपा, ऐसे माँ है, ऐसे भगवान है। सजनो भगवान उगताते भाई तो इतने झंझट ने इतना आदमी कितना जीव, जय तरह का जंतु, तरह तरह के जीव, कितनी तरह के सापर बिछोर गुजार, ऐसा नराई नराई मार शब्द कितना करे है, सब मोरी पृथ्वी रहती है। ऐसे भगवान है, सब सह लेते, कितना ही उल्टा सब है सुटा सब है कैसा करो, तुम्हें पृथ्वी ऐसे ऐसे माँ है, ऐसे भगवान है। इस बात से भगवान ने कृपा करो, उमा राम समहि तुझ गवाही, गुरु भी तो माँ तो बंधु को नाही, ना गुरु है ना पिता है ना माता है, वो भाई है संबंधी है। उमा राम रावण के राम जी से दोरा है, रावण बहुत कृपा मानता से कैलाश उठा लिया, कैलाश बन गया और शंकर कृपा करते थे, शंकर कहते मैं भी हाँ समय जब राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा था मैं भी देखता तू गुस्से, चलो मर रहा है देखे तुम्हारा गुरु महाराज सही तुझे भाई, गुरु भी तू बातों में दुखो नहीं ऐसे रखो नहीं, चलो आप बता रहे भी तो देखे गुरु भी तो बात बंधु बहुत आए, एक राम जी है भगवान वे सुनते सभी सुनते, हूँ बंधु जागू सदा सबकी सुने पुकार, हूँ बंधु जागू सदा सबकी सुने पुकार, अर्ज की सबर जन लाभ भजन भरतार, ब्रह्मा जी लेकर कीड़े की तब सब उतार, सबकी सुने पुकार, हे नाथ हे नाथ सबकी सुने, सबकी सुने पुकार, सबकी सुने पुकार। ऐसे भगवान को याद करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, एक ही बात एक ही मांग एक ही, क्या हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, एक बात सब कर मांगे एक बदनाम संत, एक एक भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं। हरि स्मृति सर्वविद विभूष, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, आनंद देने वाली, मौज करने वाली। सज्जनों सच्चे सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, भगवान राजी बहुत होते हैं, भगवान याद करो। अच्छे तो स्मृति बात रहे हैं, न्याय का काम है, समूह वेतार उसमें भगवान को सफेद आग ने सफेद फूलों ने आग चढ़ा दो राजी हो जाए, धतुरा चढ़ा दो राजी हो जाए, चंद्रमा बस तंत्र चंद्रोदय हो तो बस तो तंत्र लेकर एकदम तो खोज तंत्र चढ़ा, और साधु महात्मा में जयराम जी महाराज संत खुश हो जाती कितने में भगवान की स्मृति बात है। भगवान में ना कोई पुष्प चाहिए, ना फल चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना कोई तंत्र चाहिए, आज रूप याद करो बस, कितनी बहुत की बात है यार, ऐसी तो स्मृति बात है। ये सब स्वर्ण मात्र जन्म संसार वंदना, ये जंजाल समुद्र जंजाल है, इसमें एक याद मात्र करने से हो जाए, चुता स्मृति मात्र है ना, साधवा कर समुद्री भगवान को याद कर लो। कुंती माता ने कहा कि कन्हैया बड़ी बूढ़ी सी बात हो, छोटा सा कन्हैया सब ने सोचा कुंती माता कहती है ये सब तू पा रहा कि माँ मैं क्या करूँ, द्रौपदी का चीर कर तो मेरे को याद कर लिया, तब नकली मर दिया दुस्साते 10,000 गजबल घटो घटो दस गज चीज अब युधिष्ठिर इधर लगा राज लगा दिया भाई लगा दिया दुआई लगा दिया अपने को लगा दिया मेरे को याद ही नहीं किया मेरे को याद तो कर था कम से कम याद कर लिया भाई तो सजनों माताओं बहनों भाई सब ध्यान समझो केवल याद करने मात्र से कल्याण होते किसे टका रहे क्या ये बेइज्जती हुई क्या आप पुरुष हो गए क्या पशु ना हुए भगवान याद करते क्या सो रहा मतलब याद मात्र करो हे नाथ हे नाथ हे प्रभु याद कर लो अच्छा स्मृति बात साधवा दर्शन याद मात्र से खुश हो जाए जैसे सोलह मात्र इन्हें जन्म संसार में ना सके याद करने मात्र संसार से मुक्ति हो जाए क्यों याद करने से हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु निहाल हो जाओ निहाल कैसी बढ़िया चीज है घोर विपत्ति में आपते बने रहे शत्रु दलाग निबद्ध दे महानवे विश्व पर्वत मस्त रे वाह रक्षा पुण्यानि पराकृतानि पुण्यानि स्वकरे और भगवान याद करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हर समय चलते फिरते उठते बैठते भगवान को याद करो हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु आप देखो तुम्हारा आपका जीवन निर्मल हो जाएगा आपको मौका बढ़िया मिलेगा आपको संग अच्छा मिलेगा आपकी अस्थि अवस्था आ गई आपकी प्रसन्नता होगा नहीं आपका दुख दर्द शुद्ध हो जाएगा केवल भगवान को याद कर रहे मात्र से ऐसे स्वर्ण मात्र है ना जन्म संसार हे नाथ हे नाथ हे प्रभु भूलो नहीं आप भूलो नहीं एक बात एक ही बात हे नाथ भूलो नहीं एक बात याद रखो सब काम हो जाएगा लोक और प्रदूक सब दूर हो जाएगा सुग्रीव ने कहा कि महाराज सबरी भात करी हूँ सेवकाई यही विधि मिले ही जान की आई जैसे जनक नंदनी मिल जाए सीता मिल जाए ऐसी मैं सब तरह से सेवक होगा जिस तरह से जानकी मिल जाए तो मैं सेवक होगा तो राम जी कहते हैं कैसा कहा सोचता गौ बल मोरे सब विधि घटवकाज में तोरे तू तो एक जानकी मिल बात करेगा मैं सब विधि लोकर बलोकर मूर्ति कर सब काम में करूंगा कितना सस्ता भगवान है कितना सस्ता भगवान है आपको मिलूंगी तो जारी मिल जाए चेता करूंगा मिला दूंगा नहीं क्या सेम विधि मिलेगी दान भी आई ऐसे सेवा करूंगा भगवान के सदा सो तुम सोचो सदा सोच त्यागो बलो रे सब विधि घटो काज में तो रे ऐसा कौन मिलेगा बताओ तुम्हारा राम समेत गुरु को तुम्हारा बंधु कौन है ऐसा कोई नहीं है हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु भूलो नहीं एक ही बात सजनो याद रखो ये सदा के लिए याद रखो जब कभी वो भगवान याद करो भगवान याद करो अरे भगवान याद करते बुखार आ जाए धन चला जाए घर का मर जाए कोई आ जाए तो भगवान को याद करो मत छोड़ो है ना भाई सुख में भगवान याद करो तो मैं नहीं सुख में शुभ सुमरण कर रहा दुख में याद करेगा राम सुमरण ले रहे मन गेला अरे अभी तू राम जी को सुमरण सतगुरु दे रहा राम सुमर ले रे मन गैला तू राम सुमर ले सच्चे जैसे लग जाओ सज्जनो भगवान को याद करो हे नाथ बैठो माताओं सुन लो भगवान को भूलो नहीं दुख पड़ो श्रद्धा भाव संत आओ कुछ भी आ जाओ भगवान को भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं हे प्रभु भूलो नहीं सुख में दुख में संताप में संकट में किसी मरने पर किसी के पल पैदा होने पर किसी को न पर हे नाथ भूलो नहीं हे प्रभु भूलो नहीं एक ही पास भूलो नहीं एक ही बात एक ही बात भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं एक बात करो देखो आप में मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा एक भगवान याद मात्र करने से। इतना सस्ता काम कोई नहीं है, केवल याद करने मात्र से खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। अच्युतास्पदी बात है ना, सर्वोपरि परमात्मा है, सर्वोपरि काम करने वाले, और काम की तो आपको तो होता है, केवल याद कर लेना, केवल याद कर लेना, कोई भेद पूजा कुछ परिश्रम कुछ नहीं, केवल याद कर लो। अच्युतास्पदी बात है, हे नाथ गुरु भी बार बार यही को बार बार परमाणु बार बार हे नाथ हे नाथ हे नाथ। सजनो निहाल हो जाओगे। एक ही बात ऐसी विशेष है जो भगवान है, बस हरदम भगवान नाम का जप करो, कीर्तन करो, सुनो भगवान नाम का कीर्तन करो, मस्त हो जाओ। यदि मस्ती आ जाए तो उस आनंद आ रहा है, जो मस्त विमल हो जाओ, हे नाथ करते करते मस्त हो जाओ। आनंद बहुत भरा है, कोई ठिकाना नहीं आनंद का, इकट्ठा अर्थ होता है। मनुष्य जब संसारी तरफ मुक्त होता है तो दुख है, दुखालय बसा सो तुम, ये दुखालय है। भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, ऐसे संसार को भगवान ने दुखालय कहा, इसका बोर्ड लगा है दुखालय, जैसे पुस्तकालय मिलेगा नहीं कभी, मैम पड़ेगा अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, खुश नहीं है, आनंद आनंद हो जाएगा, रात और दिन खूब खुशी हो जाएगी। सदा दिवाली संत के आठ ऊपर आनंद, संत महात्मा को सदा दिवाली देते, अरे वो आनंद आनंद मस्ती मस्ती आनंद दुख है ही नहीं, दुख नहीं है, दुख नहीं दर्द नहीं है, दुख होता है आता है ठहरता नहीं, दुख निहाल कर देता है, पापों को नाश कर देता है, विस्मृति भूल जाती है, भूली भूली नाश कर देता है, और मेरे उपकार को तो ठहरते ही चल देता है। दुखरी महिमा करे, दुखरी सेवा करे, क्या करे तो ठहरता नहीं, उपकार नहीं कर जाता है। भगवान को याद करो, रे दाते दाते दाते हरदम मस्त रहो, हर एक हालत में, सुख में दुख में संपत्ति में विपत्ति में आड़ में जाड़े में लाभ में हानि में हर में भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। ये संसार का सुख दुख है, ये विभाग अलग है, और भगवान के याद करने का ये विभाग अलग है। सूर्य सुख दूर जाते मत मिलाओ, इनके साथ मत मिलाओ, ये विभाग अलग है, भगवान का भजन करने का विभाग, भजन के बीच में कोई कंटा है नहीं, का निष्कंठ ऐसा निष्कंठ तो पंथा यत्र संपूजित हरि, जहाँ भगवान का चिंतन किया जाए वो निष्कंठ पता है, न स्खले न पते न खड़ता है न पड़ता है, फिर मौज जाएगी, ऐसा रास्ता है ये भगवान का, ये सुख दुख से अतीत है, ये संसारी अधिनियम सब बढ़ जाता है एक भगवान की याद करने से। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे प्रभु, मस्त हो जाओगे। एक ही बात ऐसी अमृत में है, ऐसी अमृत में, ऐसी अमृत में भगवान का स्मरण है, सदा सदा हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरि स्मृति सर्व संपूर्ण आपद नाश करने वाली। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 22 जनवरी 1999 को रात्रि लगभग 9 बजे से ढाले गांव में हुआ। राम।